do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 listopada, jest siódma. To czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Na wybranych liniach kolejowych od północy obowiązuje alarm Charlie i ogłoszono go po próbie wysadzenia torów. Jest nowy marszałek, nie będzie nowego ładu w Sejmie. Włodzimierz Czarzasty powiedział, co zrobi z krzyżem na sali plenarnej. Szpital z Kalisza, który czterem lekarzom płaci co miesiąc milion złotych, znalazł pieniądze dla pielęgniarek. Wypłaty będą jednak w ratach. A zaczynamy od najbardziej aktualnych informacji. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie zostały czasowo zamknięte. Informuje o tym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i podaje, że decyzję taką podjęto w celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, o poranku prewencyjnie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Od północy obowiązuje trzeci stopień alarmowy na wybranych liniach kolejowych w kraju. Takie ostrzeżenie wprowadza się w przypadku zagrożenia, na przykład terrorystycznego. Stopień Charlie to trzeci poziom alarmowy z czterech. Ostrzeżenie to echa sabotażu na kolei i próby wysadzenia torów na Mazowszu. Służby ustaliły już, kto za tym stał. Informację przekazywał wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. To dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury, a także wynika to ze współpracy z naszymi służbami sojuszniczymi. Ustalone są ich tożsamości. Podejrzani uciekli na Białoruś przez przejście w Terespolu. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. A w związku z dywersją szef MSZ-u wezwie dziś na dywanik ambasadorów Rosji i Białorusi. Radosław Sikorski wystąpi też w Sejmie. A w Sejmie również zmiana warty na fotelu marszałka. Wczoraj posłowie w głosowaniu zgodzili się, aby Szymona Hołownię zastąpił Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Na konferencji padło pytanie o krzyż wiszący w sali sejmowej. Jestem politykiem lewicy. Lewica nigdy nie walczyła z wiarą i nigdy nie walczyła z wiernymi. Lewica zawsze walczyła o państwo świeckie. Nie uważam, że elementem walki rozsądnym o państwo świeckie jest zdejmowanie krzyża z sali obrad Sejmu. Szymon Hołownia z Polski 2050, którego zastąpił Czarzasty, zrezygnował ze stanowiska, bo taka była umowa koalicyjna. Teraz ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu dostały część zaległych wynagrodzeń. Poprzedni dyrektor nie wypłacił im podwyżek wynikających z ustawy. Pielęgniarki oddały sprawę do sądu i wygrały. No w sumie chodzi o 37,5 miliona złotych. Połowa już została wypłacona. Szpital spłacił wobec pielęgniarek 7 milionów złotych, a 14 listopada dzięki uprzejmości personelu, głównie pielęgniarskiego, podpisaliśmy porozumienie. Tych porozumień było bodajże około 300, że spłacamy 50% swoich zobowiązań wobec tych pań i panów, a pozostałe 50% rozkładamy na kolejne 2 lata. Mówił dyrektor Szpitala Zespolonego w Kaliszu Wojciech Michalik. A o sprawie zrobiło się głośno po tym, gdy okazało się, że placówka nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, ale zatrudnia 4 lekarzy, którzy zarabiają po 250 tysięcy złotych miesięcznie. Już wcześniej dyrektor tłumaczył, że rekordowe kontrakty podpisał jego poprzednik. Jednocześnie twierdził, że 3 oddziały, na których pracują ci specjaliści, przynoszą szpitalowi zysk. Na Ukrainie aresztowano byłego wicepremiera Oleksija Czernyszowa. To jeden z podejrzanych w aferze korupcyjnej nazywanej największą w historii Ukrainy. Wyłudzenie pieniędzy od firmy współpracującej z państwowym koncernem Enerhoatom. Zamieszani byli wysocy rangą przedstawiciele władz i osoby związane z ukraińskim prezydentem. O zatrzymaniu Czernyszowa zdecydował sąd antykorupcyjny. Zastosowano wobec niego areszt 60 dni z możliwością wpłaty kaucji w wysokości 50 milionów hrywien. Według śledczych Czernyszowowi oraz jego zaufanej osobie wręczono ponad $1 milion i prawie 100 tysięcy euro w gotówce. Ogółem schemat korupcyjny polegający na pobieraniu około 1/10 wartości kontraktów zawieranych przez firmy z państwowym koncernem Enerhoatom miał przynieść przestępcom co najmniej $100 milionów nielegalnego zysku. Oprócz Czernyszowa w proceder zaangażowany był m.in. Tymur Mindicz, były partner biznesowy Wołodymyra Zełenskiego. Udało mu się jednak uciec z Ukrainy za granicę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę zmuszającą Departament Sprawiedliwości do ujawnienia dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem. Wcześniej ujawnieniu dokumentów sprzeciwiał się prezydent Donald Trump. Ostatecznie jednak zmienił zdanie. Amerykański Senat przyjął przepisy jednogłośnie. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Nie jest jasne, jakie nowe informacje, jeśli w ogóle jakiekolwiek, znajdują się w dokumentach i dotyczą znajomości Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Reprezentacja Polski w piłce nożnej do wiosennych baraży o mundial zostanie wylosowana z drugiego koszyka. Ten pierwszy koszyk wisiał w powietrzu, ale Szkoci ograli Duńczyków 4-2. Notabene emocje i gole najwyższych lotów warto sobie odwinąć w internetach skróty. W naszym koszyku są jeszcze Walia, Czechy i Słowacja i z nimi nie zagramy w półfinale. Złowrogo natomiast prezentuje się koszyk numer 1. W nim Włochy, Dania, Turcja i Ukraina. Losowanie jutro o 13:00, a nie będą się nim przejmować wspomniana Szkocja, a także Belgia, Austria, Szwajcaria i Hiszpania, które to drużyny awansowały z pierwszych miejsc. Pozostajemy w klimatach reprezentacyjnych, ale zmieniamy dyscyplinę. Polskie koszykarki pokonały Cypr 96-52 w kwalifikacjach Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Amelia Rębiszewska, zdobywczyni 22 punktów. Świetny debiut zaliczyła 17-letnia Helena Danielewicz. 7 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty, a najbardziej zapamięta tę pierwszą trójkę. Chyba najbardziej pierwsza akcja mi się podobała, bo w ogóle jeszcze nie miałam takiego czegoś, że myślę, że jestem dobra kadra, Cypr i tak dalej, tylko że gram to, co zawsze gram. I w ogóle bez namysłu, czy mam do kogoś podawać czy nie, to właśnie tak zrobiłam, jak zazwyczaj robię. Padło i ja zawsze po pierwszym rzucie, jak trafię właśnie na pierwszy rzut, to tak schodzi ze mnie i właśnie tak poszłam się tak frych. Nazwisko do zapamiętania: Helena Danielewicz, dopiero 17 lat. Od miesiąca Polki przewodzą w tabeli. Koszykarze Legii Warszawa przegrali z Rytasem Wilno u siebie 77-79. Można chyba powiedzieć, że o włos, bo kwestia zwycięstwa ważyła się do ostatnich chwil. To trzecia porażka zielonych kanonierów w Lidze Mistrzów, a za nimi już 5 kolejek. W Eurocupie Śląsk Wrocław wygrał natomiast 4. mecz. W kolejce numer 8 pokonał Bechcze Sehir Koledzi 99-91. W hokejowej ekstralidze to już 27. kolejka. Fakt, oba wczorajsze spotkania zagrane awansem. JKH GKS Jastrzębie przegrał po dogrywce z będącym na fali i liderującym w tabeli Zagłębiem Sosnowiec 3-4. Energa Toruń uległa Polonii Bytom 2-4. W sporcie za godzinę więcej o kolejnym zwycięstwie młodzieżowej reprezentacji Polski, która zachwyca w kwalifikacjach Euro do lat 21. Piłkarze Jerzego Brzęczka pokonali na wyjeździe Macedonię Północną 1-0. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Poranek szykuje nam się słoneczny na południu kraju i pochmurny w północnej połowie Polski. Po południu rozpogodzenia w większości kraju, ale zanim się rozpogodzi, może popadać. Deszcz i deszcz ze śniegiem to na Podlasiu. Na termometrach dziś na ogół od 1 do 4 stopni. I tu mówimy o najcieplejszym momencie dnia, bo szykuje się zimny dzień. Koniec Oświęcimia i a propos świąt. U nas dzisiaj jest pierwszy raz, no nie w tym roku, ale w tym sezonie -5. A jak -5, no to co to oznacza? Że święta za pasem. O, do tej kwestii za chwilę wrócimy. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Pralka LG Vivace 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2248. Teraz za 1898 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:50. Zapraszamy do Trójki. I do wspomnianej kwestii wracamy, czyli czy to już czas na święta, albo by chociaż myśleć o świętach. 2 dwójki i 7 trójek. Kto ktoś musi myśleć o świętach, żeby ktoś nie musiał. Ja na ten przykład jestem mamą i ja o świętach myślę od sierpnia, kiedy są śliwki, bo ze śliwek trzeba zrobić kowidła, z których później trzeba zrobić piernik. A ten piernik trzeba ukręcić w październiku, a potem trzeba stawić buraki na zakwas, żeby zrobić z tego zakwasu potem barszcz. I ja mam cały kalendarz, ponieważ chociaż jestem mamą, to jestem chodzącym chaosem, zapisany od sierpnia przygotowaniami do świąt na czerwono. A moje dzieci zaczynają o świętach myśleć pod choinką, kiedy jest o, prezenty! I one mogą myśleć, że jeszcze nie. No mogą, jeszcze trochę mogą, ale potem dostaną tę listę i już nie będą tak miały, że jeszcze wie. O świętach myśleć od sierpnia. A ja myślałem, że 19 listopada to za wcześnie. 19 listopada to też Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. I finał kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Więcej o tej kampanii za chwilę w Trójce w rozmowie z gościem, doktorem Szymonem Wójcikiem, koordynatorem działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off. But it's still the same. Dwanaście i pół minuty po godzinie siódmej w Trójce gość. Dr Szymon Wójcik, koordynator działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Dziś finał kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Drugiej edycji tej kampanii z pierwszą zetknęło się 24% Polaków. Jakie są przewidywania na tegoroczne wyniki? Będziemy to sprawdzać, będziemy to badać. Mam nadzieję, że przynajmniej zrównamy się z tym wynikiem, bo rzeczywiście zeszłoroczna kampania była wielkim sukcesem i tegoroczna też spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Tą kampanię koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ale realizują wraz z Ogólnopolską Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci. I przede wszystkim to są tysiące lokalnych działań realizowanych przez lokalne szkoły, ośrodki pomocy społecznej, przedszkola, inne organizacje. No właśnie, sukces takiej kampanii należy mierzyć, tak jak wspomniałem, procentami Polaków, do których docierają informacje. Czy jednak sukcesem kampanii akurat w tym temacie byłoby, gdyby świadomość społeczna się zmieniała? Oczywiście, chodzi o świadomość społeczną, o to, żeby więcej osób reagowało na przemoc wobec dzieci, ale żeby to się wydarzyło, potrzebna jest rzeczywiście szeroka współpraca bardzo wielu osób, bardzo wielu instytucji i tak jak pan powiedział, ta świadomość, którą chcemy szczególnie dzisiaj budować. Budowanie świadomości to jest jedno. Mi się wydaje, że ona się zmienia. Jednak idziemy z duchem czasu. Może to brzmi bardzo kolokwialnie, ale tak sprawy się mają. Tylko kwestie praktyczne mogą być tutaj problemem. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że słyszymy jakiś krzyk dziecka, jakiś płacz dziecka za ścianą. Słyszymy, że czasami rodzi rodzic krzyknie. Potem myślimy sobie, ja też czasami krzyknę, bo jednak kilkulatek ma głupie pomysły. I nie wiem, czy reagować, czy nie reagować. Jest jakieś proste abecadło zachowań w takich sytuacjach? Znaczy tak, może pierwsze powiem, że rzeczywiście ta świadomość się zmienia, ale na lepsze, na szczęście, natomiast ciągle około 30% Polaków dopuszcza chociażby stosowanie kar fizycznych, które są prawnie zabronione od ponad 10 lat, więc ta świadomość się zmienia to powoli, a odpowiadając na pytanie, to prostej recepty niestety nie ma, natomiast jest to na tyle poważna i ważna sprawa, że apelujemy o to, żeby reagować na każde podejrzenie. Jeśli jesteśmy niepewni, to możemy też spytać profesjonalistów o pomoc. My prowadzimy telefon 800-100-100 dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Można do nas zadzwonić, także spytać, czy taka sytuacja to już jest coś, gdzie powinienem to zgłosić, czy do szkoły, czy do środka pomocy społecznej, czy jeszcze nie. Te sytuacje są bardzo różne, ale apelujemy o to, żeby nie zostawać obojętnym. Przerażające to, co pan wspomniał. Co trzeci Polak uważa kary cielesne za dopuszczalne. Z pewnych sytuacjach. No cóż, w pewnej mierze ze złej tradycji, która zmienia się bardzo powoli, a w pewnej mierze też, pan tu wspomniał, pewnej bezsilności czasami rodziców. My też jakby w tym roku w kampanii podkreślamy to, jak ważna jest po prostu rozmowa z dzieckiem, taka uważność na jego potrzeby. Także i po to, żeby wykryć jakieś niepokojące sygnały z otoczenia, tak? Bo dziecko często nie powie, że coś się, samo z siebie nie powie, że coś się wydarzyło, że stała się jakaś krzywda, jakaś niepokojąca sytuacja. My musimy aktywnie do niego wychodzić, słuchać, ale także pytać, tak żeby wyłapać te niepokojące sygnały, jeśli one się pojawią. Twoja obecność daje dziecku moc, to jest to hasło. Dokładnie tak. Obecność... No właśnie, bo tak skupiliśmy się na przemocy dorosłych wobec dzieci, która oczywiście jest problemem, ale przemoc rówieśnicza to jest druga sprawa. Pan mówi o rozmowie, pan mówi o wychodzeniu do dziecka. Jak sprawy się mają obecnie, dziś w Polsce, jeśli chodzi o rozwiązania systemowe? Jesteśmy jako szkoły, jako organizacje publiczne przygotowani do tego, by jednak sytuacja się polepszała? Znaczy, powiem tak, z pozytywnej strony, chociażby w ramach tej kampanii widzimy, że już mamy prawie 5000 inicjatyw edukacyjnych właśnie w bardzo wielu też placówkach, szkołach, przedszkolach, gdzie rzeczywiście edukatorzy chcą podejmować ten temat, chcą korzystać z materiałów, które my przygotowujemy, prowadzić zajęcia. Natomiast ciągle jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i właśnie szczególnie w tym temacie, o którym pan wspomniał, przemoc rówieśnicza, która wydarza się głównie w szkołach, tak? Ciągle jest często bagatelizowana jako coś, co zawsze było, jest i będzie, co jest, nie wiem, rodzajem zabawy czy żartu, podczas gdy badania wyraźnie pokazują, że skutki takiego rówieśniczego gnębienia, długotrwałej przemocy zostają na całe życie, więc to nie jest sprawa błaha i to jest coś, z czym trzeba walczyć. I tutaj taką dobrą podstawą prawną, która 2 lata temu weszła, są standardy ochrony dzieci, które teraz w każdej szkole, czy przedszkolu, czy innej placówce pracującej z dziećmi muszą być opracowane i tam powinna być ścieżka reagowania, ale samo spisanie tej procedury nie będzie jeszcze wystarczające. Muszą być szkolenia, wiedza wśród profesjonalistów i także rodzice muszą się tymi kwestiami cały czas interesować. I też po to kampania Dzieciństwo bez przemocy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która kończy się dziś o 17:00, tak możemy symbolicznie powiedzieć. Tak, i tutaj będzie taki widoczny znak, ponieważ budynki w całej Polsce, tych, którzy dołączyli się do kampanii, zostaną właśnie o 17:00 dzisiaj podświetlone na czerwono. Mamy zgłoszonych prawie 3000 takich podświetleń. W Warszawie to będzie Pałac Kultury, ale w wielu miastach, miasteczkach, wsiach to będą szkoły czy urzędy gmin, więc jeśli nasi słuchacze dzisiaj po zmroku zobaczą budynki publiczne podświetlone na czerwono, także kościoły, to proszę wiedzieć, że to jest właśnie znak solidarności w tym dniu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. I myślę, że to też bardzo dobry

Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu. Więcej przestrzeni. Więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600 Hybrid z automatyczną skrzynią biegów, dostępny od 87 800 zł z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości auta. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. W MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro za 529 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 609 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla nas Agnieszka Drost. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały czasowo zamknięte. Decyzję podjęto w celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje w naszej przestrzeni powietrznej. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę działania te mają charakter prewencyjny. Dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu przybyło do Kijowa na spotkanie z władzami Ukrainy, poinformowała agencja Reutera. Celem doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją. Po spotkaniach w Kijowie Amerykanie mają rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami. Z kolei specjalny wysłannik USA do spraw misji pokojowych Steve Witkoff odwiedzi dziś Stambuł i weźmie udział w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, przebywającym z wizytą w Turcji. Włamanie do Luwru, zaniedbania w ochronie eksponatów i kontrowersyjne zarządzanie muzeum. Z tych problemów ma się tłumaczyć dyrektorka Luwru przed Komisją Zgromadzenia Narodowego. Dokładnie miesiąc temu z Luwru skradziono klejnoty warte niemal 90 milionów euro. Z raportu po kontroli wynika, że muzeum inwestowało raczej w działania zwiększające popularność i atrakcyjność kosztem bezpieczeństwa i modernizacji budynku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czyli za 28 minut. Teraz czas na ekonomię. Kuba Witkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Fałszowali dokumenty i wyłudzali VAT. Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang oszustów, który działał w całej Europie, także w Polsce, mówi Klaudia Wierzkucka z Izby Skarbowej w Katowicach. Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów. W Polsce zatrzymano 4 osoby. Straty w całej Europie sięgają prawie 50 milionów euro. Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu dostały część zaległych wynagrodzeń. Przypomnijmy, to placówka, w której 4 lekarzy zarabia po 250 tysięcy złotych miesięcznie. Szpital spłacił wobec pielęgniarek 7 milionów złotych, a 14 listopada dzięki uprzejmości personelu, głównie pielęgniarskiego, podpisaliśmy porozumienie. Tych porozumień było bodajże około 300, że spłacamy 50% swoich zobowiązań wobec tych pań i panów, a pozostałe 50% rozkładamy na kolejne 2 lata. Mówi obecny dyrektor placówki Wojciech Michalik. Poprzedni szef wstrzymał należne podwyżki, pielęgniarki oddały sprawę do sądu i wygrały. W sumie chodzi o ponad 37 milionów złotych. Ile średnio kosztuje codzienne rodzinne życie w Polsce? Na opłaty, media i prowadzenie domu wydajemy średnio ponad 1400 zł miesięcznie. Koszty utrzymania i prowadzenia domu są obecnie o niecałe 3% wyższe niż przed rokiem. Tak wynika z szacunków opartych o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnim razem z tak niską dynamiką wzrostu kosztów życia mieliśmy do czynienia pod koniec 2023 roku i to dosłownie przez kilka miesięcy. Wylicza Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, a w tym czasie staniał gaz, środki czyszczące, sprzęt AGD i opał. W tych kategoriach Główny Urząd Statystyczny zanotował spadek stawek o od ponad 2 do ponad 4% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Z drugiej strony o ponad 10% więcej niż przed rokiem musimy płacić za wywóz śmieci i usługi związane z prowadzeniem domu. O od 3 do ponad 8% więcej niż przed rokiem musimy ponadto płacić za prąd, wodę, usługi kanalizacyjne, czynsze i centralne ogrzewanie. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, funt brytyjski 4,80, a frank szwajcarski 4,58. O kosztach ogrzewania to coś czuję, będziemy rozmawiać coraz częściej. No zimno jest dziś i zimno dziś będzie, nie ma co Państwa oszukiwać, od 1 do 4 stopni maksymalnie niemal w całym kraju. Przed południem sporo chmur w północnej połowie Polski i popadać może na Podlasiu, deszcz i deszcz ze śniegiem. Po południu już rozpogodzenia, ale zachód słońca o 15.39. Teraz mamy 7.35, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. O, kolejne muzyczne kalesony, rozgrzewamy się wspólnie. Pet Shop Boys, Always On My Mind w trójce. 7.39 na zegarach, dziś 19 listopada, dziś środa. A skoro środa, to oznacza to premierę kolejnego odcinka podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz, oryginalnego trójkowego podcastu. Ten odcinek wieczorem na antenie po 23, a już za moment, bo po 8 w serwisach streamingowych i na portalu Polskiego Radia. Trzeci odcinek dziś pod tytułem Dom Dzieci Pułka i to będzie spotkanie między innymi z Jerzym Petrukiem i Bogdanem Zakrzewskim, którzy ocaleli z katastrofy w styczniu 1993 roku. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus i oni opowiadają o reakcjach słuchaczy i o tym, co wraca do nich po emisji dwóch pierwszych odcinków. Posłuchajmy. To jest taki bardzo ważny moment jakiejś weryfikacji i rzeczywiście dla mnie ucho bohatera bardzo dużo znaczy, bo jeśli on siebie samego zaakceptuje w tej opowieści, a tutaj opowieści o traumie, to jest szczególnie ważne, no to ja uważam, że jednak w jakiś sposób spełniliśmy to, co powinniśmy zrobić. Nie chciałabym, żeby bohater źle się poczuł, usłyszawszy to, co wypowiedział. Ja zaglądam czasem, przyznaję się, do komentarzy w sieci. Jak widzę na przykład komentarz kogoś, kto napisał: pływałem kiedyś na Heweliuszu, tej nocy nie zasnę, to mam ciarki. Prowadzę też audycję popołudniową w Trójce. Były dwa takie telefony, które zapamiętałem od słuchaczy, którzy właśnie odwoływali się do tej historii Heweliusza. Słuchaczka, która płynęła tamtej nocy innym promem. Był to jej pierwszy raz na Bałtyku. No i za sprawą przypominania tej historii wracają do niej pewne trudne emocje i po prostu strach o siebie. I mimo, że wtedy nic jej się nie stało, dopłynęła do celu tak jak miała, no to z racji tragedii Heweliusza zapadło jej to tym mocniej w pamięć. No i teraz ta pamięć w jakimś sensie wraca. Ja się bardzo cieszę, kiedy dostaję takie informacje od słuchaczy, że zostały z nimi jakieś zdania, które dla mnie są bardzo ważne. Z odcinka drugiego jest takie przecudne zdanie, które też kocham, że mąż był najlepszym kochankiem, przyjacielem na świecie. I kiedy to wraca, to jest cudowne. I jeszcze mam jedno zdanie koleżanki po fachu, która mówi, że kiedy posłuchała i że to jest wszystko tak precyzyjne i gra, to że no, znowu jej się poukładało i warto robić to, co robi i robić reportaże. Dla mnie też taką zaskakującą reakcją była taka, która nie odwoływała się do słów naszych bohaterów, bo takich reakcji rzeczywiście jest też sporo, gdzie ktoś na przykład komentuje wzruszenia pana Bogdana, kucharza, które chyba są takie, powiedziałbym, chwytające za serce bardzo mocno, ale też sytuacje, w których ktoś wspomina słowa, które my z Anią napisaliśmy, co do których ja nie byłem pewien, czy one będą działały tak, jak na nas działały, jakie miały dla nas znaczenie. Jak ktoś usłyszał, że milczeć można na różne sposoby i że gdy nikt nie pyta, to milczy się inaczej, i że to z nim zostało, no to jest to dla mnie ważne, bo to jest coś, co też wróci w kolejnych odcinkach i co po prostu słyszeliśmy u naszych bohaterów i w takim zdaniu zawarliśmy. To Anna Dudzińska i Michał Matus, autorzy podcastu 12 tysięcy dni, Katastrofa Promu Jan Heweliusz. Dziś trzeci odcinek. Zapraszamy do słuchania od 8 w serwisach streamingowych i na stronie podcasty polskieradio.pl. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Pleasure with an eighth in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy. Acupuncture saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. Stay. made a joke and took a shot. What a way to learn your lesson, who you are and who you're not. My, my, my, mind in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way to home. Should've stayed home. Coming i bez wątpienia jeden z przebojów tego roku, David's Brother, The Favors w Trójce. 14 minut do godziny 8, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto twoim gościem o 8.13? Będzie dzisiaj w studiu rzecznik rządu Adam Szłapka. Będziemy rozmawiać oczywiście o aktach dywersji. Premier poinformował wczoraj w Sejmie, że zostali ustaleni sprawcy. Ale pytanie brzmi, dlaczego nie zostali zatrzymani? No właśnie, pojawili się w Polsce i padły nawet wczoraj takie słowa w Polsacie, zdaje się, że no, były pewne niedociągnięcia, że można było zrobić więcej. Sukces, który pachnie porażką. No, o tym będzie o 8.13. Serdecznie zapraszam. Za 11 minut 8. Dzień dobry, dzień dobry. Czy są z nami fani grupy Electric Light Orchestra? Las rąk zapewne. Ale nie tylko dla fanów, historię pewnego przeboju opowie Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Electric Light Orchestra, Living Thing. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. Płodność i wytrwałość. To być może dwa pierwsze słowa, które przychodzą do głowy na myśl o dorobku Electric Light Orchestra do połowy lat 70. Zespół wypluwał z siebie kolejne albumy z imponującą regularnością, w tempie jeden na rok, nawet pomimo tego, że żaden z nich nie stał się bestsellerem. Żaden, aż do płyty A New World Record z października 1976 roku. To właśnie na szóstym krążku ELO znalazł się jeden z ich flagowych hitów Living Thing. Piosenka tak lekka, łatwa i przyjemna, że nie trudno przegapić w niej kilka bardzo nieoczywistych zabiegów. Jednym z nich, z którego lider zespołu Jeff Lynne był szczególnie dumny, było użycie tak zwanego akordu zwiększonego, czyli durowego akordu, w którym najwyższy dźwięk, kwinta, został podwyższony o pół tonu. W używaniu takich akordów wcześniej lubował się jeden z idoli Lynna, George Harrison. W partiach wokalnych Lynna wsparły tu dziewczyny z amerykańskiej grupy Fanny. Wśród nich była m.in. niejaka Patti Quattro. Siostra popularnej w tamtym czasie Suzy Quattro. Razem śpiewali o żywej rzeczy, a fani spekulowali, co poeta miał na myśli. Jedna z teorii sugerowała, że wersy o żywej rzeczy, którą okropnie jest stracić, są tak naprawdę o nienarodzonym dziecku. Inna, że to utwór o ratowaniu wielorybów. Prawda była jednak o wiele bardziej banalna i pogodna. Lynn nie był zadowolony z pierwszej wersji tekstu opowiadającego o jego wakacjach w Hiszpanii. Kazał więc producentowi skasować nagrane już wokale i w pół godziny dopisał w studiu nowe słowa, mówiące o najbardziej uniwersalnej ze spraw – miłości. Lynn wspominał wydanie Living Thing jako ważny moment w swojej karierze. Jak mówił, ELO wrócili wtedy do Anglii z trasy po USA, a on zatrzymał się na kilka dni u rodziców. O 10 rano obudziło go radio, które na cały regulator rozkręcił jego tata. To było właśnie Living Thing. No dobra, całkiem niezła ta twoja piosenka, miał powiedzieć mu z uznaniem jego ojciec. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah.